पहचान पिया की कर जानी अपनी पहचान पिया जी हारी मारी जुदाई ऐसी लागे है साथी जैसे दिया बिन बार।